هر لحظه در برم، هر لحظه در برم، دل از اندیشه خون شود تا منتهای کار من از حدیث نیست که از دل برون شود. فرهاد وار از لب شیرین گزید نیز بر کوه مهنت به مثل بی ستون شد یا درکش از ملامت ای دوست این ها درکش از ملامت ای دوزین ها کین درد عاشقی به ملامت فزون شود یا Yo, دیوار دل، دیوار دل به سنگ تعنت خراب گشت، رخت سرای به یغما کنون شوه یا جز دیده هیچ دوست ندیده، جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی تا زعفران چهره من لاله‌گون شود یا عزیز من چون دور آرز تو برانداخت رسم ترسم، ترسم عشق در سر سعدی جنون شود یا yeah. ترسم کش در سر سعدی جنون شود. Oh, تو اون